Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Cuma günü özelliği ve Cuma namazı. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı. Hem dini açıdan resmi tatili günü hem de haftalık bayramı Cuma günü Müslümanların. Günümüzde çok sene geçti Cuma günü. Yani Cuma günleri Cuma olduğu belirsiz bile oluyor. Çok sene geçiyor. Halbuki Cuma günü çok önemli, kıymetli bir gün. Vüleyh Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayr-i yevmin en hayırlı gün aleyhisselam'sı üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün yevmi cumaati cuma günüdür. Demek yılın en faziletli günü yılın cuma günü. Gece olarak Kadir gecesi, gece olarak ama. Gündüz olarak en hayırlı gün cuma günüdür. İkincisi arefe günüdür. Hangi arefe? Kurban arefesi. O günde Arafat'ta vakf yapıldığı için ikincisi odur. Şimdi Cuma günün özellikleri nelerdir? Hadis-i şerife bakıyoruz. Fî hulika Âdem aleyhisselam. O gün Âdem aleyhisselam yaratıldı. Cuma günü yaratıldı Âdem aleyhisselam babamız. Bu dünyada ve evrende insan da bir varlık yokken İlk olarak Adem babamız yaratıldı. Toprağı dünyadan, suyu cennetten karıştırıldı. İki alemlerde demek ki bağlantısı var Adem babamızın. Dünya toprağı dünyada alındı. Tabii çeşitli elementler alındı. Yoruldu, dünyada yaratıldı. Adem babamın yaratılması gerçekte kıyametin bir alametiydi. Çünkü artık evren meyvesini vermişti. Yani her şey insan için yaratılmıştı, her şey. Hepsi alt yapıydı. İnsan bunun meyvesi özüydü, yaratılmıştı. Ve fihi udhilel cennete. Yine Adem babamız cennette Cuma günü idhal olundu, sokuldu, cennete götürüldü Cuma günü. Aynı gün mü, hafta mı bilemiyoruz tabi burasını. Yani dünyada bir şey yemedi ama. Eğer dünyada bir şey yeseydi, cennete yaşayamazdı. Çünkü dünya nimeti mideye gidiyor, sindiriliyor, bağırsağa gidiyor ve dışa çıkma ihtiyacı o insanların. Adem babamız dünyada bir şey yemeden Cuma günü cennete götürüldü. Cennete. Acaba neden cennete götürüldü önce? Cennetin güzelliği onun içine yerleşmesi için, bilinçaltına, genlerine yerleşmesi için muhtemelen. Yani cenneti yaşasın, hayatı yaşasın. O cennetin güzelliği, o hayat, cennet hayatı, onun bütün içine, genlerine sinsin diye verecek. Adem babamız cennette dünya yılı ile 1000 yıl kadar kaldı. Orada tabi yıl yok orada. Orada zaman bile yok cennette. Yani dünya yıllarına, senesine göre 1000 yıl kadar kaldı orada. Yaratıldığı anda görünümü hangi yaştaysa hep aynı yaşta kaldı. Eşi Havanamız da. Orada yaşlanma olmadı. Cennette tıraş olmak yok. Tırnak kesmek yok. Burun akıntısı yok. Balgam yok. Gözyaşı yok. Tuvalet yok tabii cennette. Yeme içme var. Ama her şey hemen sindiriliyor. Gaz halinde, renkli gaz halinde bu dışarı çıkıyor insan ağzından, burnundan. Hatta cennette hava solunmuyordu cennette. Havayı solumak cennette. Çünkü havayı sürekli solumak, havayı solumak devamlı o bir küfür insanlara. O yani havayı solu. Farkında değiliz ama bir kez muhtemelen böyle. Ama dünyada yaşayamayız solumasak. Çünkü dördüncü hazım, sindirim bu oksijen havayla oluyor böyle. Hücrede yanıyor hücrede bir gıdalar. İnsan ölür yoksa havayı solumasa. Adem babamız cennette yaşadı, havanımızla beraber. Cennetin ucu bucu yok ama. Kaç tane galaksi oraya içine sığar. Böyle bir cennet. Ucu bucu yok böyle. Yani ışık hızıyla gez bitmez yani böyle. Milyarlar yıl gez bitmez. O kadar büyük tabii cennet. Gezler tozdular orada. Kader-i ilahi. Yani Rabbimizin takdirinde dünya inmeleri gerekiyor bunların. Dünya inecek. Çünkü orada nesil olmuyor. Orada doğmuyor cennette. Ürümü yok cennette. İnmeleri gerekiyor dünyaya. Takdir-i ilahi ile Mevlam ona bir imtihan verdi cennette. Ya Adem, eşinle beraber cennette ye iç. Yalnız tek bir yasak vardı, şu ağaca yaklaşma. Vela takadı şecerete. Vela takraba, takraba teşniye. İkiniz de yaklaşmayınız. Niye? Hadi şecerete. Şecere ağaç. Bu da tekil. Çoğu eşcar gelir. Demek ki tek bir ağaç var cennette. Farklı bir ağaç. Velham buyurdu. Hadi şecerete. Tek bir ağaç. Ona yaklaşmayınız. Mevlam buyurdu. Hikmeti nedeni onun Mevlam bildirmedi Adem babamıza. Adem babamız tabi cennette geziyor Havva Anamızla beraber. Hayat çok tatlı cennette. Uyku da yok. Yorulmak yok. Yorgunluk yok. Çalışmak yok. Çabalamak yok. Yıkanmak da gerekmiyor orada. Beden kirlenmiyor. İçinde bir tek zerre mikrop yok. Kirli hava yok. Zararlı bir hava yok cennette. Her şey güvenli. Her şey bol bedava. Para pul yok. Devlet yok. Özgürlük sınırsız sonsuz. Cennette hayat tatlı. İsterse uçuyor havada. Tutup beraber el ele. İşte geziyorlar. Onlar için tek bir şey var, ümmetleri vardı. Ah ölmesek de buna çıkmasak diye. Şeytan bundan yaralandı muhteremler. Onlara vesile verdi. Ya Adem dedi ve Allah'a da yemin etti. Ben de cennette çok uzun zaman kaldım. Kim bilir kaç bin yıl kaldı cennette şeytan. O zaman İyi insan, iyi varlıklı zamanlar. Adı Azail'di. Cennette çok kaldı. Müreklerin orada başı, hocası oldu cennette. Benim bildiğim sırrı kimse bilmiyor dedi. Cennette bir ağaç var. Kim o ağacın meyvesini yerse artık ölünmez veya melek olur. Adem babamızın, bilhassa Havva anamızın tek isteği ölümsüz hayat. Çok tatlı her şey onlar için. Baş ağrısı yok. İş ağrısı yok. Yorgunluk yok. Fazlayı kaçırdığımda kilo aldım yok. İçinde sıkıntısı yok. Tuvalet derdi yok. Hiçbir şey yok. Hayat çok tatlı hayat. Huzur, mutluluk tam zirvede. Önce Hazreti Havva annemiz o bunu kandı. Adem babamız yalvardı. Tuttu elinden götürü ağaca götürdü. Önce hasta hava yedi bu meyveden. Kopardı, Adem babamıza da verdi. O korktu, mahuktu, çok sakındı, makındı ama demek ki elde bir şey yok artık. Olacak tabii bu. Meyve yuttu Adem babamıza. Demek ki büyük bir şeymiş be. Neyse artık bilmiyoruz tabii ne olduğunu. Tabii burada falan deneyemez. Yumuşak olduğu söyleniyor, meyve şeklinde falan. Bu neydi? Bu ağacın meyvesi Dünya metaı. Dünya gıdasıydı bu. Bunu yediler. Sonra tabi mideye indi bu. Baklar ki Allah bir farklı bir şey oluyor. Mide çalışıyor, mide biraz zorlanıyor. Derken aşağı indi, böbreklere indi, idrar olarak dışarı çıkmak gerekti. Şaşırdı bunda şimdi. Velen bunu ceza verdi, indirdi oradan. Ve fihi ühbitah. Bilen cenneti, o günü, yani cuma günü cennetten indirirler, dünyaya indirirler. Bu da ühbitah. Hübut, yukarı aşağı inmek anlamına geliyor. Yani cennet gökyüzünde dünyaya indirirler. Rabbim tabi ceza verdi ama bunlara. Hazreti Adem insan güneyinde. Adı Serendip o zamanlar. Şimdi Sri Lanka'dı. Adı değildi. Yetişik de insanı. Hazreti Havva'da Cidde'ye indirdi bunları oraya. İndirirler. Efihi tib aleyhi. Tabi bir İçten oldu Mevla'ya karşı. Mevla'nın buyuruyor, yaklaş benim ağaca. Yemeyin yani. Yemeği bırakın da Mevla buyuruyor, vela takraba buyurdu. Yaklaşmayın bile. Nasıl bazı tabel oluyor? Yaklaşma. Ömürlikisi var anlamında. Günahkar oldu. Adem babamız tabii çok ağladı. Yıllarca ağladı. Tövbe etti. Nefi tib aleyhi. Cuma günü de tevbesi kabul olundu cuma günü. Tevbe kabul olundu. Mevlam buyurdu, Adem seni affeyledim böyle. Nasıl affolundu? Şöyle dua etti. Ya Rabbi, cennete gezerken arş ağlada bir kelam gördüm yazılı arş ağlada, nurdan. Her harfi dağlar gibi. La ilahe illallah Muhammedun Resulü yazıyordu. Ya Rabbi Allah'ım sensin. Ama ilah yok. Ama o Muhammed kim ya Rabbi? Kim o Muhammed? Yani o senin torun. Benim son peygamber olacak böyle. Allah'ım onun hürmeti affet beni buyurunca affettim hürmetine böyle. Benim hürmetine böyle. Yefi'yi kubillah. O günde Adem babamız öldü. Cuma günde öldü. Hep cumaya. Üstüne koyalım bunları. Tabi tesadüf değil. Mevlam'ın takdiri bunlar böyle. Devafuk deniyor bunlara. Cuma günü Adem babamız öldü. Dünyada 1000 yıl yaşadı. 1000 yıl yaşadı. Ama bir tek saç sakalı beyazlık olmadı ama. Hasta falan gelmedi fazla. O günün doğal dünyası, dünya doğal, her şey doğal o dünyada. Yalnız Adem babamız, Havva anamız dünyada yaşadılar ama dünya onlara dar geldi dünya. Zindan geldi dünya onlara, cennete orana bakarak tabii böyle. O günün cennet yanında dünya güç geldi onlara. Yeme, içme, ekmek yapma, şunları yapma, hamur yoğurma. Tuvalete git, havayı solu, şunlar bunlar, eti pişir, hayvana kesilecek. Onlara zor geldi. Hep cennet özlemi yaşadılar. Cennet özlemiyle yaşadılar. Ah cennet, ah cennet dediler efendim. Öldüler efendim. İşte bu onların evlatlarına ırsi olarak geçti. Kalıtsal dinle bugün günümüzde mesela. Kalsa evlatına geçti, yani bizlere geçti bu. Her insanın içinde, gönlünde, genlerinde, bilinç altında cennetin güzelliği var muhteremler. Özlemi var. Bunun için kim olursa olsun, bir insan, bir beşer, ne kadar maddi makamı olsa dünyada, resmi olsun, gayri resmi olsun, iş hayatında olsun, başarılı olsun, ne kadar dünyada refah kavuşsa bile ama içinde gene bir düğüm vardır. İçinde bir buruluk içinde vardır. Bir sıkıntı vardır. Neden? Dünya cennet değil. Onun her insanın gönlünde ancak cennet tatmin olma duygusu var her insanın gönlünde. İşte evlenir, hayal kurur önce, evlenir, hayır tatmin olamadı yani. Evi yok, ev alır, böyle kadar koşar, koşuşturur, o kadar sevinir. Ama 15 gün sonra yine tatminsizlik, yine mutsuz, huzursuzluk yine mutlu. Bunun için her insan ne diyor? Her insan, yani inansızlığa bile diyorlar bile, güzel bir şey görünce cehennem gibi diyorlar. Cennet gibi diyorlar. Yani cennet gibi. Bakınız. Yani cennetin güzelliği inanmayanlara bile bir dillerine destek almış mutlaka. Cennet derler böylece. Adem babamızla dünyaya gelmesi gerekiyordu. Çünkü çoğu kişi olacak, torunu torunu olacak, olacak olacak. Adem babamız hayattayken onun soyu, nesli, torunları 40 bini buldu muhtemelen. 40 bin kişi oldu böyle. Onu ermek kolay. Beyaz eşek yok, sarı eşek yok, mobilya yok, şey yok, bu yok. Yatak odası yok. Bir çadır. Bilemedin taştan, kerpiçten bir kulübe yer yatıyorlar böyle. Koyunun yünü kırpıyorlar, ona bir şey yapıyor kendine. Elirmek kolay. Hemen kısa herkes elinde o zamanlar. Torun artık böyle gitti. 40 bin kişi oldu bunlar böyle. Yani dünya o çevre bir şenlendi böyle. Defi-i Kubl'ı yine cuma günü de ölümü geldi. Azrail Aleyhisselam geldi. Ya Adem, ben senin canını almaya geldim şimdi. Nasıl alacaksın? Ben alacağım işte, benim görevim var. Alacağım ben. Ne olacaksa öleceksin. Nasıl bir şey ölüm bu? Tanınca bilirsin böyle. Bilmiyor ne olduğunu. Bir oğlu öldürüldü gerçi ama Habil vermedi tabi onu böyle. Ölüm bilmiyor. İlk oğlu ölecek şimdi açıkça. Melekler geldiler. Adem, biz Aslan canını aldı. Melekler geldi, yıkadılar, kefenediler, namazı kıldılar, gömdüler. Dedi ki evlatlarına size böyle yapın dediler. Mesela bunlara böyle ilk olarak. Peki cuma günü öldü. O halde cuma günü hayırlı gün değil mi? Hayırlı gün muhtemelen. Çünkü ölmeden cennete gidilemiyor. Ölüm bir ameliyat, operasyon. Kişinin bir hastalığı var, derdi var. Kendi ayağına gidiyor. Doktor yalvarıyor. Aman be ön alın diyor beni böyle. Bekleyeyim halime kalmadı. Sancım, ızdırabım var. Aman beni ameliyat ediniz böyle, yalvarıyor. Nedir ameliyat operasyonu? Onun sağlığına kavuşturmak materyalini böyle. Ölüm nedir? İnsanın cennete kavuşturacak tek çıkar yol ölüm. Ölmeden oraya gidilemiyor. Ölüm. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne günü öldü o? Pazartesi günü öldü ama. Pazartesi. Niye cuma ölmedi? Peygamber için cuma, pazartesi önemli peygamber. Çünkü her şey onun hürmeti yaratıldı. O cuma aşkın peygamberimizin makamı. Ve fihi tekumu saati. Ve cuma günü de kıyamet kopacak. Kıyamet kopacak. Bu da hayır mı? Bu da hayır ya. Şer değil. Hayır böyle. Kıyamet kopmadan öbür aleme geçiş olmuyor. Bu alem bozulacak, dağılacak. Kökte her şey değişecek. Kimyasal, fiziksel olarak. Sonra yeni bir alem kurulacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün Cuma'dan bahsetti. Fekala buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri'nin fiyat saatün. Cuma günde bir saat var. Buraya saat bir an anlamına geliyor. Bir an var. Kısa bir an var. La yufuku abdül müslümün ve hüve kaimi yusalli. İsrallah şeyyen. O vakitte, yani Cuma günü içerisinde ne zaman burada hadiste bildirilmiyor. Gizli bu, sır bu. Kadir gecesi gibi. Kim o anda namazda olsa, ibadette olsa, Kur'an okurken olsa, Allah huzurunda olsa, o anda Allah'tan ne dilerse ona verilir. Mutlaka verilir mi? eğer kaderle örtüşürse muhtemelenler. Bir de kader meselesi var ya. Kader meselesi var bir de böyle. Nasıl oluyor bu kaderle örtüşmesi? Bir örnek diyelim şimdi. O aklıma gelen örnek olarak. Bir kıza, üç kişi, beş talip oldular diyelim. Mesela bir köyde, şurada burada, köyün en güzel bir kızı, köy delikanlısından 10 kişi ona talip oldular. Allah dua yalvarıyorlar. Bunu, onu da cuma günü o vakit yalvarsa bile onunla birden olmaz tabii. Ancak birine olacak muhtemelenler. Demek ki dualarda kaderle örtüşme meselesi var. İlla atâhü, iyyâhü, Allah o kimseye dilediğini verir. Bu ne zaman bilmiyor. Çok rivayetler var. Yani bu sırada yakalayanlar var, evliyalar. Onlar bunun farkına varıyorlar. Yani duanın kabul edildiği, buna deniyor icabet saati. İcabet vakti deniyor buna böyle. Cuma gününde. Her cuma da var böyle. O anda kim böyle dua ederse, tabii kader örtüşürse, mesela borcu var, hastalığı var, hastası var, başka derdi var, kederi var, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, memleket konusunda, İslam alemi konusunda ne varsa, o anda dua ederse, ömrüm geri çevirmiyor muhtemelen böyle. Ne zaman bu bilinmiyor. Çok rivayetler var. Mesela cuma günü namaz vakti, hutbe vakti diyorlar. Şundan bunda güneş doğarken, batarken, ikinden sonra falan farklı şeyler söyleniyor. Hepsi doğru bunların böyle. Hepsi doğru böyle. Neden? Zaman dünyada aynı yer olmuyor her yerde. Mesela bir evliyanın biri dedim ki Mekke mükerremede öyle vaktinde o sırada yakalanmıyor böyle. Ama o anda başka yerde ikindi oluyor, akşam oluyor, sabah oluyor o anda başka yerde. Onun için ne zaman bilinmiyor. Yalnız ne var ki? Peygamberimizin burada bizi teşviki var bu konuda. Demek ki cuma gününü boşa geçirmeme. Namaz, kaza namazı, Kur'an, sahabat-ı şerifle, zikrullah, hasta ziyareti, mezar ziyareti. Yani bir hayırlı bir şey meşgul olma ve o anda dua da etme. Olur ya, mesela yakını hastanede ameliyat olacak. Cuma da o anda araya girmişse, o gün dua eder Mevlamıza vereceğim. Bir de cuma günü ölmenin özelliği. Adem babamız cuma günü öldüğü gibi kim ölürse onun torunlarından, bizlerden yani Mami, Müslimi, Yemüti, Yeme, Cuma diye. Hulü Aleyhisselam Hazretleri bir Müslüman cuma günü ölürse o gün ama gömülmek şartıyla evliyete cumaati veya cuma gerisi ölürse bir Müslüman. Bak bu ne geliyor? Abi Müslüm bir Müslüman ama kafir değil. Onlara bunda yaralanmıyorlar kafirler. Bir Müslüman cuma günü ölüp de o gün hemen mezara gömülürse ama. Şimdi ölüyor kişi bazen işte geleceği var, gideceği var, onu bekle, bunu bekle derken cumaya kaçırdı mı gitti muhtemelen. Onun gömülmesi gerekiyor. İşte iki nasıl yaşanmasa. Veya bir Müslüman cuma gecesi ölürse, cuma gecesi ölürse, yani perşembeyi cuma bana gecesi ölürse, illa bekallahu fitneden kabir. Allah o kulunu kabir azabından, fitnesinden koruyor. Yani o kula o anda kabirde suale sorulmuyor o anda. Kabir o kulu sıkmıyor. Kabir fitnesi kabir hemen herkese bir sıkıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer kabir bir kimseyi sıkmasaydı Sa'd bin Muaz sıkmazdı buyurdu. Sa'd bin Muaz onu sıkmazdı buyurdu. Sa'd bin Muaz. Henüz saç yara aldı. Oradan şikayet oraya gitti. Peygamber onun tabutunu taşıdı. Tek onu taşıdı Peygamber Efendimiz'e böyle. Tabutunu böylece. Peygamberimizin fedaisiydi. En sonra Medine gelişinden. Hazreti Ömer'in meşrebinde. Ağır, güçlü, kuvvetli, sözü yerinde, otorite bir insandı. Medine'de onun Müslüman olmasıyla insan çabuk yeğildi Medine'nin münevverede. Ağırlığı vardı kendisinin böyle. Hep İslam'a çalıştı. Her savaşta Peygamber'in önünde durur, onu koruma çalışır Peygamber'in böyle. Öyle bir insan bile kabre konduğu anda ruhu bir sıkılıyor onu. Ruhu böyle bir. Yani insan aynı insan. Yani o kabre ben nasıl yatacağım burada diye böyle bir sıkılıyor. Tabii çok kısa oluyor bunlarınki böyle. İşte kim cuma günü mezara girerse muhteremler. Hele cuma erken ölen kimse cumadan önce gömülürse daha da iyi böyle. Yani cuma vaktinde, ezan namaz vaktinde insan kabrinde olsa. Ben isterim, ben olsam keşke, ölsem o gün isterim mesela böyle bir şey. Yani cuma namazı beklenmeden cuma günü ezan namazdan önce gömülebilirsem isterim yani böyle. O cuma saatinin en kuvvetlisi o anda böyle. Bir de cuma günü peygamberimize ne getirmek gerekiyor? Sahabat-ı Şerife peygamberimize. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Eftal-i Yamüküm Yemin Cuma'ti. En eftal günü cuma günüdür. Feksürü aleyye minne salati fihi. O gün bana çok sahabat getirin buyur peygamberimize cuma günü. Peygamberimiz. O gün cuma günü bana diyor, çok diyor salavat getirin sahabat-ı Şerife. Allah'ın sani Muhammed yanıma getirin. Feyne sanateküm vart aleyye. Sizin sanatı bana hemen arz olunur, ulaştırır bana buyuruyor böyle. Sahabeler sorular Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Derler ki, ya Resulallah, sen öğretten sonra mezarında çürüyeceksin sen insanlar gibi sahabeler. Sen mezarında çürürten sonra arkamdaki ümmetin sana savaşları getirse, o da sana arzu olunur mu? O da sana bildirir, ulaştırır mı sana? Bülal Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala peygamber bedenini toprağa haram kıldı. Toprak yiyemiyor, çürütemiyor onların. Çürütemiyor böyle. Hatta büyük şehitler bile, Allah yolundaki büyük şehitler, büyük evliler bile, onların bedene bile çürümüyor toprakta böyle. Bunlar hep gözlenen şeyler bunlar böyle. Kesin şeyler bunlar böyle. Melekler var, seyyahi melekleri var. Yani dolaşan dünya melekler var. Biri peygamberimize sarbaşıyı getirince Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bunun da özelliği o anda Resulullah'ı hatırlamak. Hatırlar gibi böyle şey. Yani gafil olmadan gidenler Medine-i Münevver'de, bilhassa Ravza-i Mutahhare'de kendilerine böyle farz etsinler. Hafifçe sola dönerek hayalen Peygamber'in kabri başında orada bu şekilde olursa Peygamberimize sahip getirilirse bu daha çabuk gidiyor derler. Buna daha kıymetli oluyor bunlar böylece böyle. Ulaştırıyor bunlar çabuk. Alıyor meleklere bunları, gidiyorlar. Bir rivayete de Gülhanesi Hazretleri Mevlam buyuruyor, bir melek yaratacak benim başım ucunda. Melek yaratacak. Melek başım ucunda bana haber verecek. Ya Resulallah, Bursa'dan, Konya'dan, Şam'dan, Irak'tan, Hindistan'dan, şuradan, şuradan fena oldu filan filan kızı savaştan sonra bir şey getiriyor. Haber verecek. Ben de ona değil, karşısına cevabını veririm. Ben onlara sıhhat ederim, dua ederim kimseye bile böyle. Demek ki kim peygamberden dua almak istiyorsa tek bugün bir kolay var yeryüzünde bol bol savaşa getirmek muhtemelen. Melek var başlarında. Nasıl uydu var gökyüzünde? Uydu var. Uydu hemen şeyi ödeşim sağlıyor. Uydu. Yani insanın yaptığı bir uydu işi burada cepte konuşuyor. Amerika'da, Mekke'de, Haç'ta, şurada burada o da konuşuyor. Uydudan bu tabii dolaştığı bu şekilde böyle. İslam melek de uydu gibi orada haber peygamberimize veriyor. Bir de cuma günleri kabir ziyareti muhteremler menzare kabri ebevehi ev ehadihuma fikir cumaatin mereten. Aleyhisselam adetleri bir kimse ebeveyninin ebeveyn ana baba ev ehadihuma ya da birisinin mesela biri hayatta biri ölmüş. Bir insan bunun kabrini ziyarete giderse cuma günü gafrallahu zünübehü ve kitabe birren Allah oku günahına başlıyor onu ana basana sağlığında iyilik yapmış gibi yazıyor amel defterine. Cuma günü en faziletli kabir ziyareti cuma günleri. O gün azap kalkıyor mevtalardan. Azap olan bile kabri kalkıyor. Ruhlar serbest oluyorlar böyle. Birbirine dolaşıyorlar. Cuma'yı birbirine böyle kutlu mübarek olsun diyorlar bunlar. Ve kabirlerinde ziyaretçi bekliyorlar. Kabirlerine bunlar böyle. Kim cuma önüne giderse o kimseyi daha güzel görüyorlar muhtemelen böyle. Tabi bir insan ebeveynine giderse, hangisi ölmüşse ve ikisi ölmüş onlara giderse bu tabi daha kıymetli. Cuma günü. Cuma gidemedi. İşi müsait değil. Mesaisi var, şurada çalışıyor, olamadı. Sonra iki gün daha var kıymetli. Cuma'dan bir gün evvel, Cuma'dan bir gün sonra. Yani Perşembe, Cumartesi. Pazar günü iyi değil muhtemelen. Hristiyan'a benzememek için böyle. Pazar iyi değil. Bunun için en eftali Cuma günü. Uyumadı Cuma, Perşembe olabiliyor. Cuma'dan bir gün evvel, Cuma'dan bir gün sonra cumartesi olmuş oluyor. Gidince önce selam verdiler muhteremler böyle. Selam verdi. Esselamu aleyküm ya ebi. Mesela ya baba sana selam olsun der. Annesine verir böylece. Arkadaş ismine selam verir. O bunu görür, duyar, selamı alır muhteremler böyle. Alır böylece. Biz duyamıyoruz. Suç bizde. Noksanlık bizde. Aslında her insanda, hepimizde onu duyacak bir yetenek var hepimizde var, beynimizde. Ama tam çalışmıyor beyinlerimizden. Mesela kişi cetrevi alıyor, yeni bir şey alıyor. Ne diyor? Bu daha çok şeyleri yapıyor ama ben diye bilemiyorum diyor böyle. Beyin de böyle muhteremden. Beyin daha çok şey yapar. Kalp gözü çok şey yapar. Ama biz onların çalışmasını bilemiyor muhteremden. Daha bilen biliyor mu diyor muhtemelen. Bilen biliyor böyle. Gözüyle görür, oturup konuşurlar onlar böyle. Gider, mezara gider. Selam verir ve aleyküm selam der. Eğer yatan bir kimse makam bunu aşağı ise bunu ayağa kalkar bile böyle. Baş kendine ayağa kalkar. Otururlar, konuşurlar bunlar böyle. Orada mezara komşular oraya toplanırlar. Orada sohbet yaparlar. Orası bir alem muhteremler böylece. Şimdi gelelim inşallah cuma namazının kılınmasına. Buyuruyor Mevlamız ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya el amenü. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Mevla buyuruyor. Bize bir tane. Elhamdülillah. Allah hitap ediyor bizlere. Ey müminler, izanul istilati min cumaati. İzanul istilati min yevmi cuma. Cuma günü namaz için çağırdığınız zaman izanu diye nida. Yani ezan okunduğu zaman cuma günü namaz için fes'av ila zikrillah. Fes'av. Fes'av. Fes'av say, gayret. Öyle tembel değil mi? Gevşek değil böyle. Bir canlı, heyecanlı, istekli, koşmadan böyle. Ama biraz daha canlı olarak böyle gelin bu namaza buraya böylece. Bu imanın alameti bu muhtemelen böyle. Her namaz böyle. Bir insan camiye giderken, otururken de kametlenince böyle gevşek gevşek kalkması Allah korusun, bu münafık alameti muhtemelen. Böyle biliyor kavmi küsala. Münafıklar namaza kalkarken kavmi küsala. Tekasül erine gene gevşek gevşek böyle yavaş gevşek gevşek gider. Şey yapıp İmam Fatih yarısına gelir. Allah-u Ekber der böyle. Ne olsa olsa ona göre muhtemelen. Demek ki namaza girerken de camide bir olunca bile hemen ne zaman kalkılır? Hayya salata. Daha kalkılmaz ama. Müezzin kamete başlar. Hayya ala sala. Hadi buyurun. Namaz anlamına geliyor. Hayya ala sala. Buyurun namaza. Hemen kalkma gerekiyor. Hemen saf tutma gerekiyor. Acele. Hem sen kim ben yok böyle. Hemen safa girecek. Orada saf. Yaş boyu yok burada böyle. Sıra yok safta. Girecek. Edin yapacak. Tekbir olacak o zaman. Mevlam buyuruyor, fes'av illa zikrillah, Allah'ın zikrine geliniz. Bu da ila sala yerine Allah'ın zikrine buyuruyor böyle. Namaz da bir zikir. Bu Allah hatırlattığı işi. Peki ama işim gücümüz var, ne olacak? Mevlam buyuruyor, ve derur beyi, alışverişi bırakın Mevlam buyuruyor. Yasak, haram. Ezan oldu mu, alışverişi durdu, tam bitti böyle şey. Lokanta kapanacak muhtemelen böyle. Yani. Her şey kapanacak böyle. Hayat duracak bir şey böyle. Yasak böylece. Haram oluyor muhtemelen böyle. Haram oluyor. Bırak Mevlam buyuruyor. Verkim hayrün leküm in talemüm. Verkim hayrün leküm. Bu sizin için daha hayırlı. Böyle yapmanız. Ama eğer bilebilseniz in kuntum talemu bilebilseniz işte hayırlı böylece. Ne zaman insan bunu bilir? Mahşerde hesap başında. Hesap başı muhtemelen. Cuma'ya erken giden sevabı daha fazla alır böyle. En önce gidenler bir deve kuvvet etmiş gibi kesip dağıtmış getirir böyle. Sonra sığırı koyun derken yumun sadaka vermiş gibi böylece hep sevap, ufalıyor ufalıyor sevap verir böyle. Erken camiye gitmek, Cuma'ya temiz gitmek, mümkünse güzel bir şeyine giyilmesi, alkol olmayan güzel bir koku sürülmesi, camiye temiz gitmek gerekiyor. Giderken de canlı gitmek gerekiyor, heyecanla gitmek gerekiyor. Tabi orada vaizler onu dinler. Yoksa kendi Allah-u Teala zikreder, sarhoşluğu getirir camide, oturur orada. Çok işi, işi olmayanlar bile caminin dışında oturuyorlar. Hele hava güzelse, hava güzelse dışında oturuyorlar, bekliyorlar. Ezan okusun da sonra gireceğiz. Halbuki kim 10 dakika evvel girerse, hatta bir dakika önce girerse, onunsa daha fazla olur muhtemelen böyle. Yani Allah'ın evi, Allah'ın evine bir cami böyle. İyi ama işte camide sıkılıyorum bir diyen kişi Allah korusun, çok üzülmeli, ağlamalı böyle. Çünkü camide mümin sıkılma muhtemelenler. Mümin sudaki balık gibi olur camide. Münafık, kafesinde kuş gibi böyle. Oluyor böyle. İlk cuma namazı. Peygamber kıldığı cuma namazı. Ne zaman nasıl kılınır muhteremler? Mekke mükerremede cuma namazı farz kılınmadı Mekke mükerremede. Zaten cuma cemiyetten geliyor. Toplumun anlamına geliyor. Cemiyet, cemaat kökünden geliyor. Cuma. Cuma namazı cemaatle kılınacağı için toplumca için Mekke'de bu farz kılınmadı. Çünkü oraya egemen olan güçler Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, müşrikler, kafirler böyle. Din düşmanları, namaz düşmanları. Müslümanlar tabi saldırırlar, hakaret ederler, taşlarlar, döverler, şumur yaparlar. Bunun için Meryem orada Cuma'yı farz kılmadı. Haçta farz kılmadı Mekke'ye mükerremede. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicrette önce Kuba'ya geldi. Kuba köy o zaman da. Şimdi Birleşik Medine'de O zaman ayrıydı. Kuba köyüne geldi. Peygamberimizin tabii her işinde hikmet var böyle. Yalnız Cebrail Aleyhisselam yanında. Her şeyin bir hikmeti var. Direkt Medine-i Şerif'e gelmedi. Önce Kuba köyüne geldi. Orada birkaç gün kaldı. Ne yaptı orada kalırken de? Meşit yaptı. Kuba meşidi. İlk yapılan meşit, Kuba meşidi muhtemelen. Temel kazıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir taş aldı. Eliyle ilk taşı peygamber koydu. Dedi ki Ebu Bekir sen bu yana koy bir tane taş. Ömer sen bir tane koy dedi böyle. Sonra diğer sahabeye koydu muhtemelen böyle. Kuba meşidi yapıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir cuma günü Kuba'nın artık Medine'ye şehir merkezine varacak. Haber Medine'ye ulaştı. Medine'den Neccar oğullarından 100 tane genç atlara binip kimi yayın olarak Kuba'ya geldiler Peygamber'i karşılamaya. 100 tane genç muhtemelen böyle. Geldiler. Peygamber Aslan deve üzerinde, Hazreti Ubeki de başka deve üzerinde Peygamber'imiz Kuba'dan çıktı. Medine'ye giderken bir vadi vardı. Adı Ranuna. En bir vadi. Oraya gelince Aleyhisselam Hazretleri sola doğru döndü. Üst tarafına geldi. Devamlı çöktürdü. İndi oradan böylece. Yolun solunda. Yani şimdi sağında kaldı o yol. Demek o zaman yol daha berideymiş. Yol şimdi sol olmuş demek ki. Devamlı orada indi. Deveden. Onlar inin buyurdu. Öğle vakti de olmuştu. O anda öğle vakti olmuştu. Yani zeval diyeni güneş tepeden dönmüştü. Peygamber Aleyhisselam orada ilk cuma orada kılırdı böyle. Hutbe okudu Peygamber Aleyhisselam. İki hutbe tabii arasında oturdu. Uzunca bir hutbe. Hutbenin her kelime sözü kitaplar mevcut muhtemelen derdi. Hadiste böyle. Her kelimesi belli bir hutbenin tabii. Uzun tabii anlatılma işlendi. İlk hutbe-i nebi deniyor. İlk hutbe-i nebi peygamber. Hutbesi peygamber böylece. Sonra cuma olarak kılındı. Binildi şeylere. Deve bindi. 100 tane genç. Onlar peygamberi sağa sola aldı böyle. Peygamberi koruma altına aldı böyle. Bu şekilde Medine'ye gelindi böylece. Medine halkı da o günü yaşadı muhtemelen böyle. Yani tarihsel, evrensel. Yani kelime yetmiyor buna böyle. Onların coşkusuna. Medine'den böylece. Resulullah'ı bekliyorlar. Mekkeliler öldürmek için onu arıyorlar. Öldürmek için Mekkeliler. Bak Allah'ın hikmeti ne? Medine halkı onu gözlüyorlar. Yaşlı gözlerle. Resulullah bize geliyor böyle. Hasta, yaşlı, kimse kalmadı evinde. Çıktılar böyle. Yani sakat, engelli kimse kalmadı. Genç kanı çıktılar, taraslar çıktılar. Kucağında çocukları Resulullah'ı bekliyorlar. Tabi işlerinde sahabeler var. Yani muhacirin. Mekke'den gidenler var. Peygambersiz yaşayamıyor onlar. Medine'de peygamberimizi görüşenler var Akabe'de, Medine'de. Bir de peygamberi görmeyen Medine'ler var. Müslüman olmuşlar, hiç görmemişler ama. O anda bunlar tabi'in makamında onlar be. Olmuşlar sahabe. Tabi hiç görmeyen gözler peygamberi görmek için. Gören gözler haset yanarak artık Medine Münevvere yerine oynadı o gün beraber. Derken elhamdülillah Peygamberimizin devesi göründü. Tabii artık coşku, tekbir sesleri, Allah'a de yananlar, düşüp bayılanlar mutlaka böyle böyle. Yani Medine o gün bir hal yaşadı ve tek deve yaşadı o gün böyle. Ama her şeyin karşıtı var. Ne o karşıtı? Peygamberimizin ölümü Medine'de olmakta. Ölümü Peygamberimizin muhtemelen ya. Öldüğü günde Medine halkı yandı muhtemelen. Yandı böyle. Dünyaları karardı böyle. Gönülleri gitti böyle. Diller tutuldu böyle. Çöktüler böyle. Ayak durmaya güçleri kalmadı. Resulullah'a kaybedince böyle. Cuma namazının 15'lik muhteremler oraya meş yapıldı sıradan. Tabi o zamanlar açık vadi orası, boş araziydi. Oraya sonradan eş yapıldı. 8x4. Küçük eş yapıldı. 32 metrekare meşri yapıldı. 6 taş üzeri toplu kerpiçten bir meşri yapıldı oraya. Sonra İkinci Beyazıt Hazretleri onu baştan başa yeniden yaptı orasını. İkinci Beyazıt Hazretleri bunun bir şeyi de adı Beyazıt Veli'dir böyle. Fatih Sultan'ın oğlu Yavuz'un babası yani. Beyazıt Veli. İkinci Beyazıt. İstanbul'daki cami, onun yaptığı cami, Beyazıt Camii. O yaptığı muhteremler. Beyazıt Camii yaptırınca İstanbul'da açılış günü namazı, şimdi biri kim imam olacak orada? Sordular tabii padişah. Sultanım, imam kim olsun, kim verse mihraba? İki şartım var. Kim ömründe hicrede ikindinin sünnetini kaçırmamışsa o imam olsun buyurdu. Bakın hemen. İkinin üstüne kim kaçırmamıştı ömründe erkinin çağından beri böyle. Kim çıkmadı böyle. Herkes de Bağdat'taki kaçırmışlar böylece. Sonra o kendi kıldırdı. O hiç kaçırmamaktan böyle. Böyle bir zat. O İstanbul'dan usta gönderdi. Malzeme gönderdi. O gün koşullarında develerle. İstanbul'dan mermerler, şunlar işlenmiş şekilde usta gönderdi. Şimdi yapı Beyaz Veli'nin Osmanlıların eseri muhtemelen. Hala duruyor böyle. Aynı şekilde duruyor böyle orada. Cuma namazının tabi kimlere farz cuma namazı şimdi? Herkese farz mı cuma namazı? Şimdi her namazın şartı var böyle. Önce İslam Müslüman olmak, akıllı olmak, ergin şan ermek. Bu tabi şartlar her zaman geçerli. Yine hadis-i taharet gibi şartlar var. Bunların dışında Cuma'nın iki tane daha bir şartı var. Yine deniyor vücubunun şartları. Alt tane bu ama. Vücubunun şartı. Yani kimlere farz olur. İkincisi edasının şartları. Nasıl kılınabilir kılınmasının şartları. Şimdi vücubunun şartları. Alt tane bunlar. Kimlere Cuma farz oluyor böyle. Birincisi erkek olmak. Erkeklere farz. Kadınlara cuma namazı farz değil. Farz değil kadınlara. Neden? Eşitlik yok mu şimdi burada? Eşitlik yerine sökmüyor kereyde. Olmuyor. Eğer kadınlara cuma farz olursa uygulanamaz ki bu. Uygulanamaz. Genç hanım bir çocuğu kucağında. Hem emiyor daha böyle. Biri daha yeni yürüyor. Biri 6-7 yaşlarında. 3 tane çocuğu var. Evde kimse yok. Olsa bile kayınvalisi şu bu. Ona da cuma farz olacak. O da kadın tabii. Olur mu? Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz bu şekilde böyle. Uygulama bu şekilde. Mevlam merhametiyle kadını farz kılmadı. Farz kılmadı ama kılarsa olur mu? Olur tabii ya. Mesela Bursa'ya, İstanbul'da, Konya'ya bir yere mesela bir cami cuma günü girdi. Onun cuma günü kılar mı? Mekke'ye Medine'ye gitti, cuma günü kılar. Kılabilir. O zaman olabilir, caizdir. Ama mecbur değil, üzerine farz değil kadınlara muhtemelen. İkincisi mukim olmak. Bir insan cuma günü yolcu ise, tabii yolculuğun da bir şartı var. En az 90 kilometre mesafeye gitme niyeti varsa buna da cuma günü farz olmuyor. Ne yapacak bunlar tabii? Öyle yapacaklar. Zaten seferi iki de farz koyacak böylece. Eğer işte yolculukta cuma farz olsa tabii çok güç muhtemelen. Cuma her yerde kılınamıyor. Camide kılınacak, cemaatle kılınacak. Esnemin develer gidiyor mesela. Nereye yetişecek develerle böyle? Günümüzde bile kişi arabasıyla gidiyor, çocuğunu eşini almış, otobandan gidiyor. Evet, otobandan bir yere gir, namaza git, tekrar gir çık, iki saat alır eşler kardeşi. Bunun için kim cuma günü yolcu misafirse onlara cuma namazı farz olmuyor. Öyle yıkacak ama iki rekat sefer olduğu için. Üçüncüsü hür olmak, köle olmamak. Yani kölelere de cuma farz ediyor. Köle çünkü. Sahibi izin vermez, vermez be sahibi. Aynı şekilde kimin mesela kişi tutuklu karakolda veyahut da hükümlü cezaevinde bunlar cuma farz olmuyor muhteremler. Kişi mesela cuma günü gözaltına alınmış. Suçlu olmuşsa olmuyor aslında böyle. Gözaltına alınmış cuma günü. Karakolda izin vermiyorlar. Gitmez. Dördüncüsü sıhhat. Sağlıklı olmak. Hasta. Camiye gidip gelmeye gücü yok, hali yok. Ya da gitse bile çok yorulacak, kalbi zorlayacak, nefesi zorlayacak, hastalığı artacak. Bunlara da cuma namazı farz değil muhtemelen. Fazla yorulmadan, yani hastalığına fazla bir ilerlemesine sebep olmadan gidebilirse, gidecek bu şekilde. Bakacak kendisine. Bunlar da farz değil. Evinde öyle yakacak bunlar da. Görme engelliler. İlk gözü de görmüyor. Yani yolunu göremiyor. Bunlara da cuma gitmek farz değil. Evinde öyle yıkacak bunlar da. Bir de ayakları kötürüm olanlar. Ayakları kürşi olsun, Allah korusun, kesik olsun. Ayağında başka bir arıza olsun. Yürüyemeyen kişi, yani camiye gelmeye kadar yürüme gücü yoksa, ayakları buna yürümüyorsa, bunlar da cuma namazı farz olmuyor. Ama götürün onu giderlerse kılarlar. Ama götürün diye kimse yük olmamak da gerekiyor muhtemelen. Öyle insan biliyorum böyle. Cuma'da biri vardı. Rahmetli oğlu. Çok kiloluydu böyle. Oğluna ille beni cumaya götür. Zorluyordu. Biraz otorite kendisi. Arabası onun var ama tabii araba girmiyor camiye kadar. Dış araba duruyor. Zavallı oğlu da ondan daha zayıftı. Alıyor sırtına bunu. Artık ne demese bunu camiye getiriyor. Dışarıya götürüyor. İlle bunu cumaya götür. Günah giriyor muhtemelen böyle. Rabbim ona farz kılıyor ki cuma namazını böyle. Evde öyle namazını kıl. Allah zikrullah yap. Zikrullah yap evinde. Şimdi edasının şartları. Cumanın kılınması için bazı şartlar var. Biri bu Hanefi'de şehirde kılınır. Hanefi'de köyde cuma farz olmuyor. Köyde muhtemelen. Şafi'ye göre kılınabiliyor. Yani bir yerin çarşısı olacak, bir amir olacak, İslam hukukunu oynayabilecek, böyle bir mülkü amir olacak, burada kılınabilecek. Şafi'ye göre de köyde cuma namazı kılması için evlerin sık olması. Yaz üzerine oturulan köy olacak. Mesela yaylara çıkıyorlar, yazın gidiyorlar. Orada cuma yine kılınmıyor. Şafi'ye göre de böyle. Kılası kenara, kılığa da kenarına başka da. Ondan sonra geleceğim daha açıklamasını inşallah. Şimdi şehirde cuma namazı kılınacak. Yalnız burada çok ince bir mesele var. Hassas bir mesele şimdi burada kaynaklanıyor. Aslı saadette, Peygamber işte dönemde, Medine Münevvere'de 9 meşrit vardı. 9 tane meşrit vardı Medine Münevvere'de, mahalle meşritleri. 25'li Nebi, Harem-i Şerif dediğimiz, 8 tane daha vardı böylece. Bu meşritlerin her birinde vakit namazı kılınırdı gündüzleri böyle. Cuma günleri herkes Peygamberimizin meşritlerine gelir, tekrar cuma kılarlardı böyle. Hatta Kuba'dan gelirlerdi, Avalet'in de ortadan gelirlerdi. Peygamberimizin zamanında ve 4 halife zamanında Medine Münevvere'de cuma namazı tek meşritte kılındı, heykelde kılındı. Bazen dışarıda kılındı, açık arazide kılındı. Hatta orada işte meşrit var. Meşrit Gamama diye. Gamama bulut meşritanı böyle. O bulut geldi oraya. Şimdi Peygamberimiz zamanında hep tek yerde kılındığı için şimdi İmam-ı Azam'a göre bir şehirde cuma namazı tek yerde kılınır. Kaçı kılınamaz. İmam Muhammed'e göre müştehit o da. Ona göre zaruret miktarı birkaç şey kılınabiliyor. Bana göre böyle. Ebu Yusuf'a göre ise ancak aradan bir nehir akarsa, ırmak, dere varsa arada, o zaman ikide kılınabilir. Tek kılması gerekir böyle. Hatta Ebu Yusuf Hazretleri bir zamanda kadıydı Bağdat'ta. Harun Reşit'in zamanında. Emir verirdi kadı olduğu için. Diş enerjisinin köprü vardı. Köprü kapatılırdı. İki taraftan da böyle. Öyle ikide namaz kılınırdı böyle. Şimdi bu defa ne olacak şimdi bu şekilde şimdi böylece? Bir ihtilaf var şimdi bunda müşrikler arasında. Yine müşriklerin görüşüne göre birkaç yerde kılınırsa, ilk olarak kim iftihat edip almışsa ondan cuması sahih oluyor. İkinci görüşe göre ilk kim selam verirse, cumanın farzını verirse ondan cuması sahih oluyor. Diğerlerin cuması sahih olmuyor. Nafile dönüşüyor. Bunları öğrenmek farz oluyor bunlara. Buna binaen ne yapmış bu kadar muhteremler? Bir ilave koymuşlar. Ahır zuhur diye yakınmış. Bunun için kılınmış. Hikmet bu hatta böyle. Ahır zuhur böyle şey böyle. Yani bunda bir ihtilaf var. Devamında kesin bir emir yok. Ama uygulama tek meşri yapıldı peygamber zamanında. Hulefe zamanında tek meşri yapıldı orada. 2 yılda olur mu? 17, 27 olur mu? Hatta canına dolmadan başlayan hamile gidiliyor. İhtilaf var bunda. Bunda iştihat farklı var bunda. Bu işte komik fukahalar, büyük fukah alimleri ağır zuhur namazı. Önce biliyorsunuz 4 rekat cuma sünneti kılınıyor. 4 rekat öğle namazı sünneti gibi kılınır. 2 rekat cumanın farzı kılınır. Hutbe 2 rekatine geçiyor, 4 olmuş oluyor. Sonra 4 rekat cumanın sünneti kılınır. O da 10 rekat. Aslında bu kadar böyle. Ama şimdi cuma namazı acaba sahih mi değil mi? Birkaç kere kılındığına göre ne yapılacak? Bunda işte kuşu var. Ahır zuhur namazı. Ahır zuhur. Ahır en son demek. Zuhur öyle anlamına geliyor. Vakti yetişip üzerine düşmeyen ahır zuhur namazı. En son öğle namazıma. O günkü cuma namazı geçerli sahih ise tamam cuması sahih oldu. Öyle gerek kalmadı. Bu ne olacak? Kazam ödeyi böyle. Üzerinde en son kaza öğle namazı ödeniyor böyle. Kılmamak öğle namazını en son bize kaza kalmışsa oradan böyle seri meleklere bunu sahne geçiyorlar sadece böyle. Üzerinde kazası da yok hiç. Keşke öyle insan olsa zamanda. Bu ne oluyor? Namazı nafileye geçiyor gene. Namaz namaz muhtemelen bir şey böyle böyle. Bu ağır zuhur namazını sıkılmak gerekiyor. Eğer bir insanın üzerinde kaza öğle namazları varsa hayatında, ömür hayatında bunu farz gibi kılacak. İlk rekatında zamm-ı sure okuyacak Fatiha'dan sonra 3-4'te okuyacak zamm-ı sureyi. Ama üzerinde kazanmaz olan kişiler bunu böyle kılacak. Olmayanlar her rekatta okurlar, zamm-ı sure okurlar. İkincisi demek birinci şartı şehirde olması ve tek yerde olması bazı görüşe göre itirafta mesela. Müslüman devlet başkanında hazır olması cami mescitte. Ve onun büyük mülki amiri. Elhamdülillah bu uygulamaya girmiş elhamdülillah muhteremler. Yani Müslüman devlet başkanı olmasa camide işim daha tehlikeli bu sefer böyle. Onun olması gerekiyor. İster kendisi kıldırabilir tabii mescitte. Derse başta izin verebilir. O atı da kimse kıldırabilir. Üçüncüsü vakit. Öyle vakitte kılınır cuma namazı. Dördüncüsü hutbe. Hutbe okumak da farz. Şart yani be. Hutbesiz namaz olmaz. Hutbe yapmamışsa namaz geçiyor olmadı namazda. Hutbe. Bayram namazında önce namaz, hutbe okunuyor. Neden? Namaz, bayram namazı vacip. Hutbe sünnet bayramda. Bunda ise şart olduğu için abdest nasıl almak şart. Ön şahitine getiriliyor, sonra namaz kılınır burada böyle. Hutbe okunması. İmam minbere çıktı mı oturur. Oturur, cemaat dinler. O zaman müezzin ezana başlar. Günümü inni Allah'ın evine ayeti kerimesi okunuyor. Bu uydurma sonra çıkan bidattır muhtemelen. Okunmaması gerekiyor onun böyle. Yani sünnetten sapmama gerekiyor. Sapıldı mı, iş tehlikeli böyle şey. İmam minbere çıkar, oturur. Hatta Peygamber selam verir çıkınca minbere çıkar. Selam verdi ve arkada derlerdi. Oturdu Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Habeşi karşısında ezan okudu böyle. Ezan okurdu. O zaman tek bir ezan okuyordu, o saat okunuyor böyle. Hazreti Osman'ın zamanında Medine çok genişti, büyüdü. İslam, Müslümanlar oraya göç ettiler Medine'ye böyle. Sonra iki ezan çıktı. Önce minarede okundu, sonra iç ezan okundu böylece. Şimdi günümüzde iç ezan dediğim ezanı bazı müezzinler çok uzun okuyorlar. Böyle gerek yok buna böyle. Ben kışın bir camiye gittim, dışarıda kaldım da. Dışarısı soğuk, esiyor muhtemelen böyle. İnce plastik hasırlar böyle. Beton üzerinde böyle. O kadar soğuk, yine titriyor bu şekilde. Bir özür efendi çıktı ezan okumaya, iş ezan yanına böyle. Ey yarda yarda, çekiyor böyle. Tıpış keyfi böylece. Ne gerek var buna? Cemaatten gelmiş zaten böyle. Cemaatten gelmişler böylece. Ama okuma sünnettir bunu. Yani bir imam müezzin gününün koşabilmesi gerekiyor bunların böylece. Bu duyurulur, olmuştur böylece bu. Hutbenin iki olması sünnettir. Orta oturur, imam oturması sünnettir. Birinci de hamdele, teşehhüd, salavat-ı şerife, ayet-i kerime ve vaiz olmuşlar böyle. Önce Allah'a hamdü, elhamdülillah gibi getirilir. Sonra eşhedü, teşehhüd okunur. Ondan sonra salavat-ı şerife getirilir. Bir ayet okumakta Arap'ta sünnettir bunlar. Ayeti ta okuması gerekiyor. Bazı imamlar iki kelime okuyor, ilahır diye ve kesiyor ayeti, yarım kesiyor. Halde mekruh. Şafii'de ise bu farz. Hutbe olmaz şu an muhtemelen. Ve öğüt, vaiz verecek böylece. İkinci de ise hamd, salavat-ı şerife, öğüt yerine dua yapılır ikinci de böyle. Dört halifeden başlanır. Sahabeler, tebe-i tabi'in, tabi'in size bunlar böyle, müminler dua yapılır. Yalnız şimdi burada bir mesele var. İmam hutbeye çıkıp oturunca, İmam-ı Azam'a göre artık o anda namaz da kılınmaz. Hatta Cuma sünnetine başlamışsa, yine başlamışsa bırakır. Sıramış bırakır bu şekilde. Eğer bir rekatının sesi yapmışsa, o ikiye tamamlar, selamet çıkar. Artık konuşmak mekruh, tahrim ve harama yakın oluyor. Yani susmak vacip oluyor. İmam çıktı mı ihrama, imamına göre çık oturunca, imameyne göre, iki imama göre ise hutbeye başlayınca artık namaz kılınmaz, konuşmak haram oluyor, tahrim mekruh oluyor, konuşmak tahrim oluyor, sevap alınmaz, selam verilmez, hoca dua ederken amin denmez. İşte günümüzde moda çatıştı bu. Yakında böyle yok da işte bunlar böylece. Dua ediyorlar. Erkal amin, amin, amin, amin. Bakın Hüsnü diyor ki fıkıh kitaplarında hutbe okuyan imam, hatip hutbesinde Allah anınca insanlar demez Celle Celaluhu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber anıldı. Peygamber ismi geçildi. Savaşa getirilmez. Bakın temeller böyle. Bir aksu elhamdülü demez bu şekilde böyle. Biri selam alınmaz. Hudinemek burada vacip oluyor. Böyle. Yani bugünümüzde çok moda çıktı bu şekilde. Hoca sessizce bağırarak okuyor. Halbuki ilk hutbe daha sesli gül olacak hocanın. İkincisinin biraz da yavaş olması gerekiyor. Bu da sünnettir böylece. Peygamber ikinci hutbeye daha yavaş okurdu Aleyhisselam Hazretleri böyle. Selam da bunun gibi böyle. İlk selam sağa, Peygamberimiz daha sessiz verdi. İkinciyi daha kısa sesle verdi böyle. Selam verdi böyle. Bir de imamın da hutbede konuşması mekruh. Dünya kelamı konuşması mekruh. İmamın da hutbede. Oluyor mu böyle bir şey? Çok oluyor böyle. Hutbe esnasında iki hutbeye kalkıyor. Cemaat işte bugün şöyle para toplanacak. Hutbe ibadet orası mı? Farz mı? Şart mı? Farz bu şekilde böyle. Onu sen aşağıda sağa sen olursa böyle böyle. Hutbede konuması yanında mekruh olmuş oluyor. Beşinci şartı cemaat. Tek kılınamaz. Arabi'de 3 olması gerekiyor şart imamdan başka. Şabi'de 40 kişi olması gerekiyor. Altıncısı izinde am. Genel izin. Şimdi bir müessese, bir resmi olsun, gayri resmi işleri olsun. Mesela meşidi var. Cuma kılınacak. Eğer oraya giriş serbest olmasa o cumhurda sahih olmuyor muhtemelen böyle. Bunun için girişte serbest olması gerekiyor. Buraya girişinde. Yalnız günümüzde bir şey var elhamdülillah. Ahir zuhur namazı var. Ahir zuhur konmuşça bunu Allah'a sonra fukuhadan muhteremler. Yani öyle bir yerde burada kılınmaz diye engel olmamalı gene. Mesela bana söylüyorlar yine kılınsın diyorum böylece. Bazı fabrika şurada burada. Cuma namazı işte kılınmaz şunlar bunlar hitap etmeyin kılınsın diyorum. Çünkü öyle insan var ki zaten bir cumadan cumaya namaza gidenler var böyle. Ama zamanla alışıyor namaza bunlar böyle şey. Eğer şimdi orada cuma olmaz denirse o zavallı cumaya gelmesinde olur. Namazdan tam kopar, tam soğur, hiç camiden kopar mı? Allah korusun böyle şey. Ne gerekiyor? Olsun cuma kılınsın. Cuma ne kadar bir şartı eksikse oradan bir sıkıntı varsa ne oluyor? Sonunda kılınır, ahir zuhur kılınıyor 4 rekat. Cuma olmamışsa öğlen kılmış oluyor. Bunun için bu gibi yerlerde de fitne çıkamama gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.